Alladhi on khalaqa. Taguɗo fasawwa o fonni. Alladhi on Allah jomi maɗa khalaqa taguɗo piji ɗin fasawwa o fotindiri. O fotindiri tagu makko ngun o waɗi yo taw a ndaray ha tawa yiyata Allah. Fuu no fippondiri neɗɗo on o tagi mo waɗi tere makko ɗin fuu no nanondiri fuu ino fippondiri ko wana noon tagu heddingu ngun kadi. Haye nokko a yurnorta ha tawa he moodi ɗo nani hanirno ɗo wanani foddirno o a yitata Allah e tagu makko ngun. O tagi o fotindiri o waɗi kum kala ka hani wonde ɗon.